buna bu davet herkese durmayan. Yan yana can cana biz bize diz dize, el ele kol kola oynayalım. Bir sana bir şuna, bir ona bir buna, bu davet herkese durmayalım. Yan yana can cana biz bize diz dize, el ele kol kola oynayalım. Hep birden birden birden aniden, birden birden yeniden. Vurma vurma vurma vuralım, her yer oynasın yerinde. Hep birden birden birden aniden, birden birden yeniden. Vurma vurma vurma vuralım, her yer oynasın yerinde. Sana öyle boş boş bakıp durma bana. Tut beni, sar beni, dinle şu kalbimi, benimle el vurup oynasana. Gel bana, gül bana, kalbimi al sana. Öyle boş boş bakıp durma bana. Tut beni, sar beni, dinle şu kalbimi, benimle el vurup oynasana. Hep birden, birden, birden aniden, birden, birden yeniden. Vurma, vurma, vurma, vuralım, her yer oynasın yerinde. Hep birden, birden, birden aniden, birden, birden yeniden. Vurma, vurma, vurma, vuralım, her yer oynasın yerinde. Niye hiç değer kalmamış ki sevgiye? O ona, şu şuna, kim kime dumduma, nedir bu kapmaca vucurcuna? Bu şiddet, bu nefret, bu cana kast, niye hiç değer kalmamış ki sevgiye? O ona, şu şuna, kim kime dumduma, nedir bu kapmaca vucurcuna? Hep birden, birden, birden aniden, birden, birden yeniden. Vurma, vurma, vurma, vuralım, her yer oynasın yerinde. Hep birden, birden, birden aniden, birden, birden yeniden. Vurma, vurma.